هجوم. الله أكبر، لا إله إلا الله. هجوم هجوم جند الله، لا إله إلا الله. سسر بلندر الله، لا إله إلا الله. هجوم هجوم جند الله، لا إله إلا الله. سسر بلندر الله، لا إله إلا الله. Suslikka, küfür bilen dostlikka, düşman o casuslikka, hücum hücum cundullah. Yol koymaymış suslikka, küfür bilen dostlikka, düşman o casuslikka, hücum hücum cundullah. Hücum hücum cundullah, la ilahe illallah. Sizler bilendir Allah, la ilahe illallah. Hücum hücum cundullah, la ilahe illallah. Der belendir Allah Sizler bilendir Allah, la ilahe illallah. Hücum hücum cundullah, la ilahe illallah. Sizler bilendir Allah, la ilahe illallah. İdirmiş ahli saray, döllür bilen ağzım ay. Şaşmayı tür halinge vay, hücum hücum cundullah. İdirmiş ahli saray, döllür bilen ağzım ay. Şaşmayı tür halinge vay. Hücum hücum cundullah. Hücum hücum cundullah. La ilahe illallah. Sizler bilendir Allah. La ilahe illallah. Hücum hücum cundullah. La ilahe illallah. Sizler bilendir Allah. La ilahe illallah. Köpki keyme-i huraz, bilemiz hunerin az. Atke miner çavandaz, hücum hücum cündullah. Köpki keyme-i huraz, bilemiz hunerin az. Atke miner çavandaz, hücum hücum cündullah. Hücum hücum cündullah, la ilahe illallah. Sizler bilendir Allah, la ilahe illallah. Hücum hücum cündullah, la ilahe illallah. Sizler bilendir Allah, la ilahe illallah. Hücum hücum cündullah, la ilahe illallah. Sizler bilendir Allah, la ilahe illallah. Hücum hücum.